พึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติให้แน่วแน่จิตใจมันจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็อาศัยสติสติคือระลึกเข้ามาไม่ใช่ระลึกออกไประลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ตามธรรมดาคนเราเมื่อยังไม่ได้ตั้งใจว่าจะฝึกตนนี่ส่วนมากมีแต่สติออกสติเข้าไม่มีมีแต่ระลึกส่งออกไปข้างนอกโน่นแหละคือหมายความว่านอกกายนี่นะนอกใจส่งไประลึกคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรที่ล่วงแล้วมานู่นบางทีก็ระลึกไปล่วงหน้าไปนู่นว่าวันพรุ่งนี้เราจะไปทำการงานอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปที่นู่นสังคมที่นี้มีนัดกันตรงนู้นตรงนี้มันมีแต่ระลึกไปข้างหน้ามีแต่ระลึกคืนหลังอันมันจะมากำหนดใจให้ลงในปัจจุบันนี่ไม่ค่อยมีคนส่วนมากเพราะฉะนั้นเมื่อแนะนำให้ภาวนานี่มันจึงท้อใจหลายเพราะปกติคนเราชอบคิดส่งออกไปแต่ข้างนอกอันแนะนำให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในอย่างนี้นี่ท้อใจพอเนาะทวนเข้ามาแล้วมันไม่อยู่โอ้มันถอนออกไปก็มันจะอยู่ได้ยังไงเพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตนไม่เคยทวนกระแสเข้ามาภายในนี่พอครั้งพอคราวอะไรอ่ะทวนเข้ามากันนิดหน่อยหนึ่งก็ไปแล้วไม่ยับยั้งใจนี่ให้สงบให้ตั้งมั่นอยู่พอนมนานอะไรอ่ะแล้วพอทำความเพียรน้อมสติเข้าไปหน่อยหนึ่งจะให้ใจมันสงบ จะให้ใจมันสงบไปเลยนะมันจะสงบได้ยังไงล่ะ แล้วมันต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามติดต่อกันไปอยู่อย่างนั้นคือว่ายืนอยู่ก็ให้รู้ตัวหัดรู้ตัวอยู่เดินไปก็หัดรู้ตัวนั่งอยู่ก็หัดรู้ตัวว่าตนนั่งอยู่อย่างไรจิตใจตนไปคล้องอยู่กับสิ่งใดก็กำหนดรู้ไม่ให้มันคล้องกำหนดละปล่อยวางไปเรื่อยๆตนนอนอยู่ก็รู้ว่าตนนอนเมื่อนอนอยู่ก็ระลึกถึงจิตจิตเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีหรือว่าวอกแวกไปทางไหนสติตามรู้ตามเห็นอยู่ทุกอิริยาบถอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ฝึกตนถ้าเมื่อเรามีสติตามรู้ตามเห็นตามกำหนดใจละอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างนี้จิตนี่มันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญจนเกินกว่าเหตุเมื่อไปนั่งสมาธิน้อมจิตน้อมสติลงไปเพื่อให้จิตใจมันสงบลงมันก็สงบได้ง่ายเมื่อผู้ใดตามรักษาจิตของตนอยู่ทุกอิริยาบถนะ แต่คนส่วนมากมันไม่ค่อยตามรักษาจิตตัวเองมักจะปล่อยจิตให้คิดเลื่อนลอยไปทั่วพิภพจิตมันเคยส่งออกไปข้างนอกมันเคยไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่ภายนอกนู่นแล้วจะให้มันมาสงบนิ่งอยู่ภายในนี่มันจะอยากสงบที่ไหนล่ะเพราะว่าจิตนี่ไม่มีอิสระเป็นส่วนตัวแล้วมันเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปเกือบ 100% แล้วนี่ตัณหากิเลสมันไม่ยอมให้ใจสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะเมื่อทำใจเช่นนั้นล่ะมันใจจะเข้มแข็งนะกิเลสมันสู้ไม่ได้มันจะเอาชนะกิเลสไปได้กิเลสมันก็ไม่ยอมมันก็มีมายาเหมือนกันกิเลสนะมันจึงผลักดันเราให้คิดส่งออกไปแต่ข้างนอกไม่ให้น้อมสติเข้ามาภายในผู้ใดมารู้อย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งสติให้ดีเมื่อมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะด้วยสติระลึกเข้ามาหากายกายนี้เป็นอยู่อย่างไรสัมปชัญญะมีหน้าที่จะต้องวินิจฉัยดูว่าร่างกายอันนี้มันนั่งอยู่อย่างนี้แล้วลมหายใจเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ก็สันนิษฐานดูว่าตนนั้นกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอยู่หรือไม่เมื่อมันคิดเพลินไปแล้วมันลืมลมหายใจเข้าออกคนเราน่ะเมื่อมีสติหยุดยั้งความคิดได้มันก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์ของจิตอยู่ไม่ได้เอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์ของจิตเอาลมหายใจนี่นะมาเป็นอารมณ์ของจิตมันจึงปลอดภัยดีเพราะลมธาตุลมมันเป็นกลางกลางมันไม่เป็นสิ่งล่อใจของใครให้เสียใจดีใจต่างๆส่วนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมดนั่นน่ะมันเป็นเครื่องล่อใจให้เกิดความกำหนัดยินดีบ้างให้เกิดความโกรธบ้างให้เกิดความหลงความมัวเมาบ้างเมื่อบุคคลใดไม่รู้เท่าดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้มีสติสัมปชัญญะน้อมเข้ามาภายในไม่ส่งเสริมความคิดที่แล่นไปตามรูปเป็นต้นพยายามน้อมเข้ามาดูลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปเช่นนี้แล้วมันปลอดภัยจิตนี่นะไม่มีภัยเมื่อดูลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้จิตมันก็เป็นกลางแล้ววันนี้นะมันไม่เอียงไปข้างรักมันไม่เอียงไปข้างชังมันเป็นกลางอยู่ได้จุดมุ่งหมายของการภาวนาพระศาสดาก็ทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายทำใจให้เป็นกลางนั่นแหละถ้าหากทำใจให้เป็นกลางไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไปเกาะไปคล้องอยู่กับอะไรต่ออะไรมันจะพ้นไปได้ยังไงอ่ะก การที่บุคคลมาทำใจให้เป็นกลางลงไปอย่างนี้แสดงว่ามันวางอารมณ์ภายนอกได้หมดจิตนี่มันจึงเป็นกลางอยู่ได้มันเพ่งดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ลมนี่เป็นแต่ธาตุอันหนึ่งต่างหากในธาตุสี่นะมันจะเป็นหน้ายินดียินร้ายอะไรกับลมเนี่ยนั่นดังนั้นพระศาสดาก็จึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญอานาปานสตินี้เพราะมันปลอดภัยดีการเพ่งดูอัตภาพร่างกายอย่างนี้นี่กลัวว่าจะเพ่งดูได้มันก็ต้องสำรวมจิตเข้ามาภายในก่อนไม่ให้จิตคิดส่งออกไปข้างนอกเมื่อจิตมันสงบอยู่ภายในนี้แล้วมันก็เพ่งดูอัตภาพร่างกายอันนี้ได้ชัดเจนแล้ววันนี้นะเพราะว่าจิตมันก็อาศัยอยู่ในกายนี่มันอยู่ใกล้ชิดกันเต็มทีนะแต่เมื่อห้ามจิตให้หยุดนิ่งไม่ได้มันก็ไม่รู้แจ้งในกายนี้เช่นเดียวกันนั่นแหละถึงอาศัยอยู่ในกายนี่ก็ไม่รู้แจ้งกายนี่ตามเป็นจริงยังหลงยึดหลงถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่อย่างนั้นความยึดถือนี่มันเป็นตัวกรรมนำให้ไปเกิดในโลกหน้าต่อไปอีกเพราะบุคคลผู้นั้นยังอะไรในรูปในกายอันนี้อยู่เวลาเป็นคนอยู่เนี่ยยังอยากให้มีรูปมีกายอันนี้อยู่นี่แหละความยึดมั่นถือมั่นนะเป็นตัวกรรมกรรมนี่มันยุติธรรมเอาใจว่าใจชอบอย่างไรมันก็แต่งให้อย่างนั้นใจชอบอย่างไรแล้วก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปก็เป็นตัวกรรมไปถ้าทำดีทำดีพูดดีก็เป็นกรรมดีไปถ้าทำชั่วพูดชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปมันสุดแล้วแต่ลักษณะของกิริยาอาการที่กระทำ ให้พิจารณาให้มันเห็นอันนี้ที่ท่านสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษมันต้องได้เพ่งดูภายในนี่เราจะไปมองดูภายนอกนั้นจะให้บาปจะให้เห็นบาปเห็นบุญนั้นไม่ได้อันนั้นมันปลายบุญปลายบาปต่างหากแต่ต้นบุญหรือว่าโคนของบุญน่ะมันอยู่ที่ใจโคนของบุญของบาปมันอยู่ที่ใจเมื่อบุคคลใดรู้ว่าบาปเป็นเสนียดจันไรต่อชีวิตเช่นนี้ก็มาสอนจิตของตนไม่ให้ชื่นชมยินดีกับบาปสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าเป็นบาปเป็นโทษก็เว้นตามเลยเว้นตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไม่ทำไม่พูดนั่นก็ไม่ทำก็ไม่พูดก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้ตัวได้รู้ว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นผู้นับถืออย่างทางโลกอย่างนี้แหละนักเรียนกับครูอย่างนี้ก็ตามระเบียบแล้วนักเรียนจะต้องเคารพต่อครูเมื่อครูสั่งให้ทำอะไรนักเรียนต้องลงมือทำไม่ขัดขืนเพราะว่าครูนั่นเป็นใหญ่เป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วก่อนนักเรียนดังนั้นนักเรียนพึ่งฝึกหัดพึ่งอบรมครูสั่งอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยในพุทธศาสนานี้เมื่อเรานับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นศาสดาของเราจริงถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ยังอยู่ครบบริบูรณ์ การที่เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยความไม่ประมาทนั่นแหละก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เคารพเป็นผู้นับถือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นับถืออันประเสริฐถ้าไม่เช่นนั้นแล้วความนับถือก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีตามพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถจะละอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้เมื่อนับถือแล้วก็ต้องทำตามจุดประสงค์ของผู้ที่เป็นครูเป็นอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเมื่อครูบาอาจารย์มีจุดประสงค์อย่างไรจุดประสงค์ให้สานุศิษย์ทำอย่างไรก็พยายามทำตามให้เต็มความสามารถก็เช่นนั้นแหละลูกศิษย์นั่นก็การเรียนก็จึงก้าวหน้าไปได้ก็จึงจดจำวิชาความรู้ต่างๆได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละพุทธศาสนิกชนเป็นผู้สนใจในธรรมะเมื่อนับถือพระพุทธเจ้าเราก็นับถือพระธรรมด้วยเคารพต่อพระธรรมสนใจอยากจะรู้อยากจะเข้าใจในพระธรรมอยากจะจำเอาไปเป็นธรรมสมบัติติดตามตนไปทั้งในโลกนี้โลกหน้านั่นแหละถ้าว่าตนยังละอาสวะกิเลสไม่สิ้นในโลกนี้แม้ไปสู่โลกใดไปเกิดที่ไหนก็ขอให้พระธรรมนี้ติดตามไปด้วยให้ไปทำอำนวยให้จิตใจนั้นปลอดโปร่งให้มีสติปัญญารู้แจ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้หรือว่าให้มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกได้อย่าให้ขัดข้องดังนั้นคนบางคนน่ะเกิดมาในโลกนี้จึงเป็นผู้สนใจในธรรมะอย่างแรงทั้งเรียนทั้งท่องทั้งจำทั้งฟังไม่เบื่อไม่นายทั้งลงมือประพฤติปฏิบัติตามผู้เช่นนั้นน่ะแสดงว่าแต่ชาติก่อนนั้นเคยทำความพอใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยเรียนเคยท่องเคยจำมาเคยลงมือประพฤติปฏิบัติตามมาแต่ว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่ก็จึงยังบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษไม่ได้พอเกิดมาในชาตินี้ก็คุณธรรมนั่นแหละมากระตุ้นใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากทำตาม มันก็ยินดีสมาทานเอาไปไว้ประพฤติปฏิบัติตามไปโดยความไม่ประมาท แต่บางคนไม่เอาไหนเบื่อหน่ายต่อการเรียนการท่องการจำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไปจำเอาเพลงบ่จำเอากลอนลำไปจำเอาเรื่องสัพเพเหระอันไม่เป็นประโยชน์นั้นจำแม่นปันได้เวลาจะมาจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าซ ซึ่งเป็นวิชาความรู้อันยอดเยี่ยมจะนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้ไม่ชอบใจซะแล้วเบื่อแล้ว บางคนเป็นอย่างนั้น ผู้ใดเป็นเช่นนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมเทศสีปราภวูผู้ใดเกลียดธรรมเบื่อธรรมเป็นผู้ชิบหายนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นความจริงแหละผู้ใดเบื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ยินดีประพฤติปฏิบัติตามแล้วกิเลสมันก็จูงไปให้ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจกิเลสมันก็บันดาลให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาเช่นเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติที่จะให้ดำเนินไปถึงสวรรค์ถึงพระนิพพานก็ไม่มีนี่ความเห็นผิดอย่างแรงปฏิเสธไปหมดเลยผู้ฉะนั้นมันก็ทำชั่วไปได้ทุกอย่างเลยวันนี้นะเพราะว่ามันเข้าใจว่าบาปไม่มีนี่มันก็ทำสิ่งที่เป็นบาปนั่นไปตามชอบใจถึงแม้ว่าผู้นั้นจะปฏิเสธว่าบาปไม่มีแต่ขั้นทำสิ่งที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปอยู่วันยังคำไม่ใช่ว่าพอความเห็นเกิดขึ้นว่าบาปไม่มีเท่านั้นแล้วบุคคลนั้นทำบาปไปบาปก็เลยไม่เกิดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮะอันนั้นเป็นความเห็นของบุคคลต่างหากแต่บาปมันเกิดจากเจตนานี่เมื่อผู้ใดเจตนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดเช่นว่ามานี่แล้วก็หนีบาปไม่พ้นก็ต้องเป็นบาปอยู่อันยังคำ ก็เหมือนอย่างสีดำอย่างนี้แหละมันก็เป็นสีอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าคนเอามาทาตัวเงี้ยผิวพรรณนี่ก็ดำคล้ำไปเลยแต่ถ้าใครไม่เอามาทาตัวนี้มันก็ไม่ทำให้ร่างกายของผู้นั้นดำคล้ำไป อันบาปกรรมทั้งหลายมันมีอยู่จริงเนี่ยมีอยู่ในหัวใจของคนนั่นแต่ถ้าคนไม่เอาออกมาใช้แล้วมันก็ไม่มีพิษมีภัยอะไรต่อตนเองและผู้อื่นเช่นความโกรธอย่างนี้นะมันมีเชื้ออยู่ภายในท่านจริงอยู่แหละแต่เมื่อผู้ใดเห็นโทษของมันแล้วไม่ส่งเสริมมันใครจะมานินทาว่าร้ายยกโทษติเตียนอย่างไรจากภายนอกก็ไม่ถือสาหาความไม่ตอบโต้อดกั้นทนทานต่ออารมณ์อันชั่วร้ายต่างๆที่มันกระทบกระทั่งมาเช่นนี้ความโกรธนั้นมันก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตไม่รับเอาเชื้อมันมาสมทบกันความโกรธมันจึงเกิดไม่ได้เมื่อมีสติประคองจิตห้ามจิตได้ทุกครั้งที่มีเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมาเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็อ่อนกำลังลงเพราะมันไม่มีเชื้อมาสมทบสติมันระลึกได้เสียก่อนระลึกว่านี่เรื่องชั่วไม่ควรยึดถือเอามาไว้ในใจเมื่อมันระลึกได้อย่างนี้จิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเรื่องนั้นมันก็ดับไปเองมันความโกรธอันมีอยู่ภายในหัวใจมาแต่ดั้งเดิมนั้น เมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงมันก็เฉาไปเฉาไปอ่อนกำลังไปน้อยไปโดยลำดับเท่านั้นเองเนี่ยเหมือนอย่างพืชต่างๆพวกนี้ถ้าปราศจากน้ำหรือปุ๋ยหล่อเลี้ยงแล้วพืชล้มลุกต่างๆตายไปไม่รอดอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยกิเลสบาปธรรมต่างๆเมื่อจิตไม่เอาเชื้อมาปล้นมันแล้วมันจะเหี่ยวไปเลยในที่สุดมันก็ดับไปให้พึ่งพากันสันนิษฐานดูกิเลสตัวอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยอย่างความหลงอย่างเนี้ยเมื่อผู้ใดตั้งสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่อยู่ไปไหนก็ทำความรู้ตัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยหลงอะหรือผู้ใดสนใจในการศึกษาเล่าเรียนความรู้วิชาต่างๆทั้งทางโลกทั้งทางธรรมเข้าไปเช่นนี้ความหลงความไม่รู้นั้นมันก็ห่างไปเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นสะสมความรู้ให้เกิดขึ้นมาความไม่รู้มันก็ถอยไปความรู้ความฉลาดมันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละ ความรักความใคร่ก็เหมือนกันนะเมื่อจิตเราไม่ส่งเสริมมันแล้วมันก็อ่อนกำลังไปดังนั้นแหละเมื่อสรุปใจความแล้วจึงว่าอยู่ที่ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่เสมอมาควบคุมจิตดวงนี้ไม่ให้กิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงมันผลักดันให้คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปให้มีสติควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในมองเห็นร่างกายสังขารนามรูปอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยไปอย่างนี้ใจมันก็ไม่ยึดถืออะไรแลภายนอกอ่ะตั้งแต่ร่างกายภายในนี้ยังไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งภายนอกมันจะเป็นของตัวตนมาแต่ไหนเมื่อมันไม่รักไม่ชังรูปกายอันนี้รูปนามอันนี้แล้วมันก็ไม่รักไม่ชังรูปอื่นนามอื่นภายนอกนู่นก็เป็นอันว่ามองเห็นโลกสันนิบาตอันนี้เป็นแต่เพียงสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะสังขารที่มีความเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นเฉยๆไม่เห็นมีสัตว์มีบุคคลอะไรนี่แหละชื่อว่าเป็นทางดับทุกข์ภายในวัฏฏสงสารในวัฏฏสงสารอันนี้ดังแสดงมา